Polskie Radio. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Piwo Tyskie Gronie tylko 8,78 za czteropak przy zakupie dwóch czteropaków. Dwa na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca. Jest 22. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Szczyt NATO w Hadze. Dziś uroczysta kolacja. Jutro dyskusja o zwiększeniu wydatków na obronność. Po zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie i Izrael i Iran ogłaszają zwycięstwo. Studenci ubiegający się o wizę w USA muszą ujawnić konta w mediach społecznościowych. Uroczystą oficjalną kolacją wydaną przez króla i królową Holandii rozpoczął się w Hadze szczyt NATO. Wśród gości są prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Hadze jest nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Ostatnie przygotowania do uroczystej kolacji można było zobaczyć w mediach społecznościowych. Kryształowe kieliszki, królewska zastawa czekały na 32 przywódców NATO oraz prezydenta Ukrainy, który wcześniej był na audiencji u króla. W ciągu dnia okazało się, że król i królowa zaprosili amerykańskiego prezydenta do spędzenia nocy w pałacu i zjedzenia wspólnego śniadania. Takie osobiste zaproszenia ze strony pary królewskiej zdarzają się rzadko. Komentatorzy uważają, że Holandii zależało na podkreśleniu rangi wizyty Trumpa na szczycie NATO, ale także na przełamaniu lodów przed jutrzejszym posiedzeniem plenarnym, na którym ma być omawiane zwiększenie wydatków na obronność. Donald Trump znany jest z zamiłowania do rodzin królewskich na całym świecie. W Hadze może więc liczyć na królewskie przyjęcie. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Premier Izraela ogłosił historyczne zwycięstwo nad Iranem po zawieszeniu broni między krajami. Benjamin Netanyahu zapewnił, że jego kraj nie dopuści do posiadania przez Iran broni nuklearnej. Wyraził też uznanie dla prezydenta Donalda Trumpa, którego nazwał największym przyjacielem Izraela w Białym Domu. Z kolei prezydent Iranu Masoud Pezeszkian nazwał zawieszenie broni wielkim zwycięstwem i zapowiedział gotowość do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, zapewniając o pokojowym charakterze programu nuklearnego. Konflikt rozpoczął się w nocy z 12 na 13 czerwca izraelskimi atakami na obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Zginęło ponad 600 osób po stronie Iranu i blisko 30 w Izraelu. Jutro o 8.31 czasu w Polsce zaplanowany jest start misji kosmicznej, podczas której na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Ma tam przeprowadzić 13 eksperymentów naukowych. O znaczeniu tych badań mówi astronom Tomasz Banyś z EC1 w Łodzi. Wszystko to, co w kosmos się wysyła, jest dokładnie zaprojektowane tak, żeby jak największy zwrot naszej cywilizacji przyniosło. Szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli w danym momencie dla nas wyniki jakiegoś eksperymentu wydają się być zbyt abstrakcyjnymi, po powrocie wszystkie z nich okazują się brać udział w komercjalizacji i wracają do nas, użytkowników końcowych, pod postacią produktów, jak choćby lepsze materiały, baterie, inne technologie, z których korzystamy na co dzień tutaj na Ziemi. Rakieta ma wylecieć z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie. W misji oprócz Polaka bierze udział trzech innych astronautów. Start był przekładany kilka razy od 29 maja. Na przeszkodzie stawały problemy techniczne, a także warunki atmosferyczne. Ambasada USA w Polsce informuje, od teraz osoby ubiegające się o wizę studencką do Stanów Zjednoczonych muszą upublicznić swoje konta na platformach społecznościowych. Dotyczy to wiz F, M oraz J i ma ułatwić weryfikację tożsamości, a także ocenę dopuszczalności wjazdu. Wnioskodawcy muszą podać nazwy użytkowników wszystkich używanych w ostatnich 5 latach kont społecznościowych w formularzu DS-160. Przypomniano, że wymóg ten obowiązuje od 2019 roku, jednak teraz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Po kilku trudniejszych latach w tym roku widać, że turyści wrócili do województwa podlaskiego. Wiceprezes lokalnej organizacji turystycznej region Puszcza Białowieska Eugeniusz Ławreniuk mówi, że korzystają z różnych form wypoczynku. Cała Polska zawitała na Podlasie, co nas bardzo cieszy. Widzieliśmy, że turyści gremialnie korzystali z wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych, nordic walkingu, ze spływów kajakowych, czyli z takiej turystyki bardziej aktywnej. Zniknęła też taki lęk z przyjazdami do naszego regionu. Przestano mówić o zagrożeniu na granicy, emigrantach, o tych wszystkich sprawach. Nie ma żadnych jakichś obaw. Bardzo im się tu podoba. W tym roku sporą zachętą jest podlaski bon turystyczny oferujący dofinansowanie do noclegów. Wysokość dopłaty zależy od kategorii obiektu i wynosi od 200 do 400 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przeważnie bezchmurne niebo, tylko na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura od 9 do 18 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie może zagrzmieć od 16-19 stopni na północy do 25 w centrum. Najcieplej na południu 27-29 stopni. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Thank you. Na początek 302 godziny 306 wydania HCH. Witamy Państwa po przerwie. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Nietypowo witamy, bo grupa The Who chyba pierwszy raz, może drugi, gości w naszym programie. Myślę, że zawsze gości, kiedy obchodzimy urodziny tego właśnie kompozytora. No właśnie, utwór Baba O'Reilly to jest ten moment w czasie i przestrzeni, kiedy bardzo ważny dla minimal music, dla w ogóle współczesnej kompozycji, Terry Riley spotyka się z muzyką pop, bo muzyka Riley'a była ewidentną inspiracją dla Pete'a Townsenda przy tworzeniu tego właśnie utworu. Ewidentną i niekrytą, no bo Riley, Baba O'Reilly, Riley się pojawia w tytule zakamuflowanym w ten sposób. Tam drugim bohaterem był Meher Baba, który był mistrzem duchowym z Indii. No a Terry Riley też był po trosze mistrzem duchowym, po trosze guru, ale tak naprawdę dostarczycielem pewnego patentu na linię syntezatora, która pojawia się w tym utworze. Wówczas, w roku 1971, utworze dość nowatorskim, dlatego że syntezatory jeszcze dość rzadko pojawiały się w muzyce rockowej, szczególnie takiej muzyce rockowej z pierwszej ligi naprawdę, a to jest pierwszoligowa płyta rockowa. Who's Next, rok 71. Ale nie o zespole The Who będziemy Państwu opowiadać w tej godzinie, tylko o pewnym amerykańskim kompozytorze, którego nazwisko już odmieniamy przez wszystkie przypadki. Okazja jest jedyna, wyjątkowa, dokładnie dzisiaj. Terry Riley świętuje 90. urodziny, a zatem tę część naszego spotkania poświęcimy wyłącznie jego muzyce. Jeden, cóż można powiedzieć, z najważniejszych kompozytorów ostatnich dekad, urodził się w północnej Kalifornii. Żeby gdzieś tam sobie to umiejscowić na linii czasu, to powiedzmy tak, rówieśnik Lamonte Younga, o rok starszy od Steve'a Reicha, o dwa od Philipa Glassa. Czyli wszystko Państwo wiedzą, wszyscy minimaliści w pigułce, cały czas, jak wspomnieliśmy, po godzinie 21, trzymają się zupełnie nieźle. Co ważne, o dwa lata młodszy od Mortona Subotnika, który ciągle żyje, szczęśliwie, czyli jednego też z twórców muzyki elektronicznej amerykańskiej, ojców bardzo ważnych postaci i nieco tylko młodszy od Pauline Oliveiros, niestety nie żyjącej już tej największej kompozytorki tej generacji minimalizmu. Zresztą Pauline Oliveiros to była koleżanka z młodych lat tego Rileya, a Morton Subotnik, o którym wspominałeś, wziął udział w prawykonaniu kompozycji In C Terego Rileya w 1964 roku. Cóż możemy Państwu powiedzieć? No, najchętniej byśmy grali jego muzykę. Pochodził z rodziny, gdzie właściwie muzyki się nie grało, tylko słuchało kowbojskich piosenek i radia. W związku z tym to była ta najważniejsza instytucja muzyczna. Riley zaczął od skrzypiec, by poświęcić się fortepianowi. Dużo słuchał jazzu i ten jazz także w dużym stopniu go ukształtował. Jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to rządzili Francuzi, czyli Debussy, Poulenc, Milhaud. No ale w którymś momencie jednak zdecydował się zwrócić w kierunku zupełnie innej muzyki. No i ten moment takiego kompletnego przełomu i dla Terego Rileya, i dla całego nurtu, bo to jest pierwsza ważna, pierwsza znana, rozpoznawalna, popularna, pociągająca swoim pomysłem kompozycja minimal music. To jest rok 1964, kiedy Terry Riley ma 29 lat. I pisze utwór In C, czyli w tonacji C, dur. I tyle możemy powiedzieć o tym utworze w najogólniejszym wymiarze, bo jest to utwór, którego żadne wykonanie zasadnicze nie brzmi dokładnie tak samo, ale w który została wpisana bardzo precyzyjna koncepcja takich modułów, które są wykonywane jeden po drugim, zazębiają się ze sobą i pozwalają zarazem, co było wyrazem geniuszu kompozytorskiego wówczas, pozwalają na właściwie pewną swobodę, ale jednak w pewnych ramach kompozycyjnych, bo te moduły to są bardzo krótkie frazy muzyczne. I żeby było jasne, to cała kompozycja, która może trwać i 20 minut, ale również 50 i półtorej godziny, zawarta jest na jednej kartce papieru. To jest wszystko, bardzo proszę, na takiej A4. Można odnaleźć całą partyturę. To nie jest olbrzymi korpus zapisany, tylko 53 drobne komórki, motywy i to z nich składa się ta kompozycja. Każdy wykonawca przechodzi przez taki moduł, dochodząc do końca. W związku z tym w którymś momencie należy się znaleźć. Na początku i na końcu. Jeszcze jedna genialna, uważam, cecha tej kompozycji. Taka mianowicie, że nie trzeba być wirtuozem, nie trzeba na przykład świetnie czytać partytury, żeby być wykonawcą tego utworu, bo te frazy są bardzo krótkie. Można się tego nauczyć. My ją przeczytamy. Jest w stanie, myślę, że średnio zaawansowany muzyk odczytać to, co ma przed sobą i wykonać zadanie oczywiście pytanie, w jakim stopniu to zadanie wykona. Czy będzie potrafił tę frazę powtarzającą się podtrzymać w odpowiednim tempie, odpowiednio współpracować z innymi muzykami w formacji. No to już są zupełnie inne zagadnienia. Natomiast dzięki temu pomysłowi ten utwór jest niesłychanie otwarty na interpretacje różnego typu. Nie jest powiedziane, że jest to zespół smyczkowy, nie jest powiedziane, że to jest orkiestra w ogóle muzyków o akademickim przygotowaniu. To jest utwór, którego wykonania podejmują się bardzo różne składy. Znaczy, na całym ja bym powiedział, że być może jest to najbardziej demokratyczny utwór, jaki powstał w historii muzyki, a po premierze w 1964 roku w San Francisco Alfred Frankenstein pisał tak: chwilami człowiek ma wrażenie, że nigdy nic innego w życiu nie robił, tylko słuchał tej muzyki, jakby teraz i zawsze istniała tylko ona. Nie zagramy Państwu całej kompozycji, bo musielibyśmy się od razu pożegnać. Zagramy wyłącznie początkowy fragment z polskiego wykonania, które odbyło się w 2018 roku, które przygotowali polscy muzycy w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego pod kierunkiem Huberta Zemlera. Mazowieckie INSI Terego Rileya wykonane w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 1 marca 2018 roku. Zespół polskich muzyków pod kierunkiem Huberta Zemlera. A polska premiera tego utworu odbyła się na warszawskiej jesieni. W 1969 roku grał warsztat muzyczny z Zygmuntem Krause na klawesynie i recenzent ruchu muzycznego Mirosław Kondracki pisał tak. przepiękne iryzacje harmoniczne powstające w wyniku koincydencji czasowych ustawicznie różnych sekcji, ilość powtórzeń odcinków jest fakultatywna, przywodziły na myśl aleatoryzm kontrolowany Witolda Lutosławskiego. Cóż lepiej, za fraza. Lepiej bym tego nie potrafił ująć. Tyle powiem. Cóż możemy powiedzieć chociaż więcej? Chociaż Alex Ross już nieco współcześniej ujął to trochę prościej. Napisał mianowicie, że to nie był żaden minimalizm, że niepotrzebnie w ogóle użyto tej frazy w stosunku tego określenia, w stosunku do całej grupy kompozytorów, że to była po prostu kontynuacja inspiracji muzyką pochodzącą ze wschodu albo z Afryki, z innych kultur, a cały przełom polegał na tym, że tacy twórcy jak Terry Riley uprościli swój język harmoniczny i na nowo odkryli rozkosz miarowego pulsu. To jest bardzo ważne, że rzeczywiście ta pulsacja pojawiała się w poszczególnych kompozycjach kolejnych autorów, kolejnych kompozytorów nurtu minimal music. Ja bym zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, ponieważ później mieliśmy także koncert w Carnegie Hall w 1968 roku, nagranie na płytę tego utworu, który także wpisywał się w tą atmosferę psychodelii, czy też klimat dzieci kwiatów, czyli to było coś takiego, że te komórki dźwiękowe, które zawarte były na jednej kartce papieru, można było rozciągać w nieskończoność. I właściwie to była taka muzyka, która mogła sobie grać o dowolnej porze i w dowolnym nasyceniu. W związku z tym to było gdzieś związane oczywiście także z epoką i z czasami, w którymi wówczas Riley tworzył i kiedy to powstała ta muzyka. Pamiętajmy, że był uczniem Pandita Prannatha, to jest niezwykle ważne, czyli właściwie te inspiracje wschodem były od wielu lat wpisane w jego twórczość i jednocześnie był reprezentantem pokolenia hipisów, co też niezwykle ważne, dlatego że całe to granie w Kalifornii takiej muzyki, nawet muzyki współczesnej, było w jakiś sposób przesycone potrzebą doświadczeń transcendentalnych, potrzebą również bycia we wspólnocie. I to jest muzyka wspólnoty każdorazowo. To, co robi Terry Riley, jest zawiązywaniem pewnej wspólnoty między ludźmi. Jego koncerty w ten sposób wyglądały, jego występy, legendarne występy akademickiej, nie tylko pod koniec lat 60., na początku 70. wyglądały w ten sposób, że sesje przeciągały się na całą noc. Ludzie w różnym stopniu odurzeni lub nie spędzali noce z muzyką Terry'ego Riley'a, czasem całymi rodzinami przychodzili na te koncerty. To była muzyka, która nikogo nie wykluczała, wszystkich zapraszała, była prosta, robiła wrażenie. I wydawana w formatach płytowych na przełomie lat 60., 70., robiła na tyle duże wrażenie, że sprzedawała się całkiem nieźle. To był taki moment, kiedy Terry Riley na płytach, konkretnie na albumie Rainbow in Curved Air, na przykład, wydanym w roku 1969 roku, przez wytwórnię Columbia, to był hit. Chociaż płyta zawierała dwie kompozycje po 20 minut mniej więcej każda. Tak, no Columbia wydała także In C, w związku z tym to były trochę inne czasy. No ale czy odniósł sukces? Tak, tyle tylko, że ten sukces niewiele zmienił w jego życiu. Oczywiście współpracował z Lamonte Youngiem, współpracował z Johnem Cale'em, ale nagrał płytę, o której wspomniałeś, a ta płyta jakby przyniosła kolejne efekty, a efektem chociażby była płyta Dzwony rurowe Mike'a Oldfielda. Między innymi i wiele innych, Tangerine Dream i tak dalej, wielu innych artystów, którzy się na niego powoływali. No to pozwolimy się Państwu teraz zagłębić w tej transowej muzyce Terry'ego Riley'a z przełomu dekad lat 60. i 70. i tytułowy utwór z płyty A Rainbow in Curved Air. Thank you. Terry Riley w chwilach największych sukcesów wydawniczych. Rainbow in Curved Air, rok 1969. Później były jeszcze koncerty, tak chyba mniej więcej do połowy lat 70., jeśli chodzi o ten taki złoty czas. A później dalej komponował, współpracował z różnymi muzykami, dalej inspirował i tak przez kolejne dekady. Wyjazd oczywiście do Indii, o którym wspominałeś w roku 1970, to była bardzo ważna data w jego historii, bo to troszeczkę było tak, że tę kolorową kontrkulturę hipisowską zamienił trochę na wierną służbę, na grę na tamburze, na tabli, na właśnie te poranne modlitwy, o których wspominaliśmy, na herbatkę o 5 czy 6 nad ranem. Zmienił tryb życia, wyjechał do Azji. Zdaje się, że od pewnego czasu, przynajmniej od czasu pandemii, pomieszkuje w Japonii. No ale świat oczywiście zachodu o Terrym Rileym pamięta. Zresztą wydaje mi się, że In Si to jest jeden z najczęściej nagrywanych utworów tak zwanej, powiedzmy, muzyki nowej. Zupełnie nowa wersja. Już teraz zapowiadam, pojawi się w najbliższym spotkaniu w niedzielę w audycji Samochona, grania w Filharmonii Paryskiej. Natomiast, no cóż, nawet Young Guts nie tak dawno wydali Terry'ego Riley'a In Si i inni artyści również. Jest coś wciągającego w tej muzyce. Nie zaprezentujemy Państwu dużo więcej kompozycji Terry'ego Riley'a dzisiaj, bo czas nie jest z gumy. Ale proszę nam wierzyć, przez kolejne dekady też pisał dla wybitnych zespołów, Kronos Quartet, jego utwory wykonywała formacja Bang on a Can All Stars, tak jak za moment to nastąpi. I sięgniemy po utwór z roku 1996, Autodromographical Tales, napisany dla radia, jako taka opowieść radiowa o snach Terry'ego Riley'a, bo poza wszystkim, co mówisz, że wstaję wcześniej, robię herbatę i tak dalej. Jeszcze trzeba pamiętać, żeby zanotować to, co nam się śniło. Najbardziej fantazyjne, najdziwniejsze opowieści, które składają się później na taki cykl utworów, z którego my wybieramy jeden. Ale to ważne, co powiedziałeś, czas nie jest z gumy, chociaż muzyka Terry'ego Riley'a rozciąga się w czasie i może trwać naprawdę przez długie minuty i długie godziny. I'm now back in London, England, and marvel at how all the blocks are square, just like New York. I'm also happy that I don't have jet lag, even though I've just arrived. I attend an orchestral rehearsal, where one orchestra is playing a piece of mine that I don't remember writing, although I find it quite attractive and agreeable. The conductor is a Maurice Chevalier look-alike, and he is tall and dressed elegantly. He conducts with economic but passionate gestures. He is coaxing marvelous sounds out of the orchestra. They interrupt the rehearsal momentarily, and players in the orchestra begin to give testimony to how wonderful my music is. One woman says, "Zucchini," which was apparently the name of my piece, "has everything I ever knew about music in it, and more." Other young composers in the orchestra, who seem to be Mexican, apologize for having failed to mention how much I have influenced them. Then the conductor gives a long and terribly profound talk about the meaning of this music and how it should be played. I'm very moved by his eloquence. It seemed no one had ever said such deep things about music. I feel a great urge to document what he is saying. I tell him I am bringing a film crew from the States to capture his marvelous conducting and profound thoughts. He then resumes the rehearsal of Zucchini, and his conducting is even more incredible than before. The music touches great magic and emotional depth. The music ends. He takes off his top hat and in a gesture of grace and elegance rolls over several times along his arm before being caught in his waiting fingertips. At the same moment, he strolls off the stage and into the darkness. Terry Riley we własnej osobie razem z Bang on a Can All Stars i Zucchini z cyklu kompozycji Autodreamographical Tales. Proszę zapisywać sny. Będziemy je prezentować w HCH. Tak, Terry Riley był tylko raz w Polsce, aż trudno uwierzyć. W 2018 roku, 11 października, na zaproszenie festiwalu Unsound wystąpił w kopalni soli w Wieliczce. Zagrał wraz ze swoim synem, Janem Rileyem, i ten koncert został zarejestrowany przez Polskie Radio. I drobny fragmencik tego występu na zakończenie dzisiejszego urodzinowego spotkania, bo przypominamy, dokładnie dzisiaj Terry Riley, amerykański kompozytor, obchodzi 90. urodziny. Miał być jeszcze raz w Polsce, w klubie Pardon Totu, na dwudniowej bodaj rezydencji, ale wybuchła pandemia. I to prawda. Ktoś z naszych słuchaczy przypomniał właśnie nam o tym, że to ta wizja spędzenia dwóch wieczorów z Terrym Rileyem niestety odeszła i może już nigdy nie wróci. Chociaż życzymy oczywiście Terrymu Rileyowi 100 i więcej lat aktywności na scenie. Cóż możemy powiedzieć? No, trzymaj się, pisz dalej muzykę, a my z przyjemnością będziemy powracać i do starszych dźwięków, i do tych nowych. Bardzo dziękujemy za dziś. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Michał Jakubik. To było 306. wydanie audycji HCH. Thank you.